Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Ve destekçimiz Eren Çelik'e teşekkür ediyoruz. Programa başlarken bu hafta geçen cumartesi günü açıklanan çok önemli bir İstanbul deklarasyonu ya da iklim değişikliğine karşı İstanbul manifestosu vardı. Biraz bundan bahsedelim en başta istiyorum. Çünkü gerçekten hem Ömer Madra'nın, Açık Radyo'nun ve şimdi söyleyemedim bir an, İstanbul Politikalar Merkezi'nin, Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi'nin ortak çalışması olarak gerçekten büyük bir emek verildi bu çalışmaya ve ilk kez aslında Mercator Stiftung, evet, ilk kez iklim değişikliği bir konuda bir yerde bu aydınlar manifestosu diye çıkmış mesela bir gazetede. İlk kez bu düzeyde bir yani çevrecilerle sınırlı olmayan bir deklarasyonda bulunulması önemliydi. O açıdan bunu biraz konuşalım. Evet, bazı yerel gazetelerde de mesela aydınlardan, sanatçılardan duyarlı ya da şöhretlerden duyarlı tavır filan gibi manşetler vardı ki önemli, çünkü bu yani sadece çevrecilerle sınırlanamayacak kadar çok daha büyük temel meselemiz, yani bütün gezegenin meselesi aslında. Evet, isterseniz önce manifestoyu bir dinleyelim, çünkü manifestonun metni de hep üzerine konuşuyoruz ama metnini de bir kez dinleyelim. Bu manifestoyu bir videoda imzacıların bir kısmı, aralarında işte Ara Güler var, Sevil Turan var, Harun Tekin var, Adalet Ağaoğlu var. En başta da Ömer Madra ile başlıyor. Bu isimlerin baştan sona okuduğu bir video var. Bu videoyu aslında manifestoyu imzalamak için change.org'a girerseniz orada da görebilirsiniz. Ama önce bir manifestoyu dinleyelim isterseniz. Gezegen elden gidiyor. Buna razı gelemeyiz. İklim değişiyor. Her yerde ve elbette Türkiye'de de. Batıda ve doğuda kavurucu orman yangınları, Karadeniz'de ve Akdeniz'de ani seller, Güneydoğu'da sinsi kuraklık, tüm ülkede azalan yeraltı suları. Bunların hiçbiri birer rastlantı ya da münferit vaka değil. İklim değişiyor ve bu ekmeğimizden suyumuza, hayatımızın her yönünü, her anını derinlemesine etkiliyor. Doğanın amansızca yağmalanması yüzünden Mezopotamya'da, Avrupa'da, Orta Amerika'da birçok kadim uygarlık yeryüzünden silinip süpürüldü. Eğer şimdi harekete geçmez, doğaya bakışımızı değiştirmezsek, bizim de çocuklarımıza bırakacağımız bir uygarlık olmayacak. Onlara kazanmaları neredeyse imkansız bir var olma mücadelesi, mutlak bir çaresizlik bırakacağız. Evrensel ahlak ilkelerini ayaklar altına almış, kısa vadeli çıkarlarımızı hayatlarının önüne geçirmiş olacağız. İklim değişiyor. Çözümlerimiz ve vaktimiz varken harekete geçmemeyi vicdan kabul etmez. Bizler sıradan insanlar olarak doğaya bakış açımızı ve önü alınmaz bencilliğimizi değiştirme zamanının geldiğini düşünüyoruz. Artık doğayla barışma zamanının geldiğini. Bu değişimi gerçekleştirebilecek gücün hepimizin yüreğinde olduğunu biliyoruz. Ve şunu da biliyoruz. Şimdi başaramazsak her şey bitecek. Oyun bitecek. Barış sonsuz bir hayal olarak kalacak. Karşımızda yeni ve farklı bir düşman var çünkü. Hayatta yaptığımız başka her şeyi anlamsız kılmaya yetecek büyüklükte bir bela. İklim değişiyor ve sosyal adaletsizliği kat be kat arttırıp derinleştiriyor. toprağın sağlığı ve suyun saflığı, yeryüzü toplumlarının ayakta kalıp kalmayacağını gösterecek olan son ölçüler artık. Gezegen sürekli uyarıyor ama gözler kör, kulaklar sağır kalmaya devam ederse, kibir denen şeyin ne büyük bir felaket olduğunu yakında hepimiz öğreneceğiz. İşte onun için vicdanı olan tüm yurttaşlarımızı elde hala çözüm imkanı varken gezegeni kurtarma seferberliğinde kendi payına düşeni yapmaya, bu büyük sorumluluğu paylaşmaya çağırıyoruz. İklim daha fazla değişmeden biz değişelim, çözümün parçası olalım. Ara Güler bitirdi. İklim daha fazla değişmeden biz değişelim, çözümün parçası olalım. Evet, bu manifestoyu aslında işte benim dışımda benden sonra da Sevil Turan, Harun Tekin, İbrahim Betil, Pelin Batu, Adalet Ağoğlu ve Ara Güler seslendirdiler. Yani hep beraber, evet, 7 kişi böyle bir manifesto okuması. Diğer ilk imzacılar toplam 22 kişi. Bu isimler dışında da Ali Nesin, Barbaros Çetin, Güven Güzeldere, Haluk Bilginer, İbrahim Özdemir, Murat Türkeş, Nebahat Akkoç, Rakel Dink, Sezen Aksu, Şafak Pavey, Tarhan Erdem, Tarkan, Ümit Boyner, Ümit Şahin, Yaşar Kemal imzaları ilk 22 imzacı arasında. Bu arada cumartesi günü yapılan İstanbul Politikalar Merkezi'nde yapılan bu manifestonun açıklandığı toplantıda Ara Güler'in bir mesajı daha vardı videoda. Şimdi isterseniz Ara Güler'in o diğer mesajını da dinleyelim. Ve görüyoruz ki son zamanlarda bu bildiğimiz, yaşadığımız, içinde yaşadığımız iklim değişiyor. Mesela Konya Ovası'ndaki göller kuruyor. Van Gölü kuruyor. En büyük şeyimiz, en büyük derdimiz su olacak ileride. Yani kurumuş toprakları görürsünüz giderseniz bir gün şeyin yanına, Tuz Gölü'nün yanından geçerken. Şimdi bunlar değişince ne olacak? Biz neyi şey edeceğiz? Zehirleneceğiz. Zaten biz aslında düşürsen balıktan geliyoruz. Yani biz eski bir balıktık. Şimdi siz beni görüyorsunuz. Ben bir balığım mesela. Ve biz bu evrimi geldik. Bu halimize geldik. Şimdi içinde yüzecek su bulamıyoruz. Düşünsene ya. Düşünsene ya diyor ve bir çığlık tabii bu. Evet, içinde yüzeceğimiz su bulamıyoruz. Kendi tercih ettiği tabirle foto muhabiri Ara Güler meseleyi böyle koydu ve çok çarpıcıydı toplantıda da. Bu, evet, videoyu seyrettiğimiz zaman ben daha önceden de görmüş olmama rağmen etkilenmeden edemedim yani. Bir video daha, bir mesaj daha vardı, video mesaj. O da İbrahim Özdemir, Profesör Doktor İbrahim Özdemir, kendisi ilahiyat profesörü. Ve şu anda da Hasan rektör. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gaziantep'te, onun rektörü. Öğrencileriyle beraber çekilmiş bir mesaj yolladı bu toplantımıza. Evet. İbrahim Özdemir'in mesajını da dinleyelim isterseniz. Bugün tabiatın uyandığı Nevroz günü. Dünyadaki çevre sorunlarını daha iyi anlamamız gerekiyor. Dünyadaki çevre sorunları konusunda daha duyarlı olmamız gerekiyor. Zira hepimiz dünya denen gezegende aynı gemideyiz. Her millet, her din, her etnik gruptan insanları ben kardeş olarak görüyorum. Aynı gemide olmanın bilinciyle çevre konusunda duyarlı olmamız gerekiyor. Ve dünyadaki çevreyle ilgili sorunlar, özellikle fakirlikten, açlıktan, işsizlikten kaynaklanan sorunlara dikkat çekmek istiyorum. Biz bu sorunları çözmediğimiz takdirde bu gemide huzur olmayacak, dünyada barış olmayacak. Onun için dünyaya barışın gelmesi biraz da çevre konusunda duyarlı olmamıza bağlı olduğunu düşünüyorum. Burada etrafımdaki arkadaşlarımız, uluslararası öğrencilerimiz, onlarla birlikte biz aynı gemide olma bilinciyle çevreye sahip çıkmayı sürdüreceğiz. Evet, bu manifestoya siz de imza atabilirsiniz. Hemen onu duyuralım. Dünden beri change.org adresinde gezegen elden gidiyor, buna razı gelemeyiz, iklim için hala çözüm mümkünken siz de imzalayın başlıklı şeyi hemen zaten ana sayfada görebilirsiniz. Evet, ana sayfada şimdi ve daha kısaltılmış bir şey de var. change.org Taksim işareti ve iklim için. Onu da tıkladığınız takdirde evet, hemen olabiliyorsunuz. Şimdi şu ana kadar 1327 destekçi varmış. Bunu hızlı bir şekilde arttırmamız gerekiyor. O yüzden herkesin hem imzalamasını bütün dinleyicilerimizden hem de çevrelerine yayarak, tanıtarak gerek sosyal medya aracılığıyla gerek internet aracılığıyla diğer yollarla bu imza sayısını arttırmaya da çağırıyoruz. Çünkü gerçekten iklim değişikliği her hafta biz burada ya da her gün hatta konuşuyoruz iklim değişikliğini. Fakat bu mesele değil en ufak bir yavaşlamak. Her gelen yeni haber başka daha öte bir fecilikte. Mesela bugün bir yeni bir araştırma sonucu okudum. Huffington Post gazetesinde. İklim değişikliğine bağlı olarak yani küresel ısınmaya bağlı olarak polen sayısının arttığını ve bunun da alerjileri, alerjik hastalıkları tetiklediğini arttırdığını gösteren bir araştırma yapılmış. Araştırmaya göre 2000 yılında ortalama yıllık bir metreküp havada tabii 8455 polen varken 2040 için öngörülen miktar 21735. İnanılmaz bir artış oluyor ve bunun şimdiden bu artışın alerji insidanslarının sayılarını arttırdığını açıklayan bir bilimsel araştırma yayınlanmış Rutgers Üniversitesi Çevre Bilimleri Merkezi'nden. Evet, zaten geçen hafta yaptığımız bu manifesto ile ilgili Sabancı Üniversitesi'nin Karaköy'deki yerinde İstanbul Politikalar Merkezi'nde yaptığımız toplantıda benim bir girizgah niteliğinde yapmaya çalıştığım konuşmada da verdiğim birkaç paragraflık veri vardı. Onların tümü bu sadece içinde bulunduğumuz Mart ayında çeşitli uluslararası kuruluşlardan, üniversitelerden ya da üniversitelerle meteoroloji kuruluşlarının ya da NASA gibi kuruluşların ortak çalışmasından elde edilmişti ve hakikaten bunun değil bir an için akıldan çıkarılmak, unutulmak bir an için akıldan bile çıkarılmayacak kadar vahim bir duruma geldiğini söylüyordu. Yani işte bu 11 bin yıllık iklim verileri bunu bize kanıtlıyor. Bu yeni yani tabii toprağa yerleşik şehirleşme ve tarımın kurulduğu medeniyetin başından bu yana en büyük sıcaklık artışları gerçekleşiyor şu anda. Ve işin başka bir tarafı, bu da yeni mesela, son 15 yıldaki artışların çok fazla olduğu, bunun aslında ölçümlerin karalarda yapılması nedeniyle biraz gözden kaçtığı söyleniyor. Mesela bir yerde ısınmanın yüzde kaçı nerede oluyor diye bir şey yapmışlar, derleme yapmışlar. Isınmanın %2.1'i karalarda olurken %93.4'ü aslında okyanuslarda oluyor. Ve okyanuslardaki ısınma hem geç hem de aslında bütün ölçümler karalarda yapılıyor. Yani bizim ölçtüğümüzden çok daha hızlı bir ısınma var şu anda. Yıllardan beri zaten belki de 20 yıl küsur yıldır Hansen'ın da bu konunun en önemli uzmanlarından biri olan Hansen'ın sürekli söylediği buydu zaten. Yani arada büyük bir fark var okyanuslarla karanın ısınması arasındaki. Onu da dikkate almak gerekir deniyordu. Ve işte bunu da en iyi gösteren şeylerden biri yepyeni bir araştırma bu da. Yani denizlerdeki ekosistem değişikliği, asitlenme olayı 300 milyon yıldan bu yana görülmüş en yüksek seviyeye çıkmış. Evet. Bu tabii yani bütün hayatın, işte Aragüler'in de söylediği gibi, bütün hayatın doğduğu, canlıların doğduğu denizlerde ölümün yaklaşmakta olduğunu gösteriyor. Asit çünkü mahvediyor. Evet, asit her şeyden önce kabuklu hayvanların oluşumunu engelliyor. Yani kireç birikimini engellediği için bu da aslında besin zincirinin en altındaki balinalara kadar, yunuslara tabii, kadar. En alttan kesiyorsunuz besin zincirini. Sadece atmosferdeki karbondioksit miktarı arttığı ve bu daha fazla denizlerde eriyip karbonik asit oluşturduğu için. Yani son derece basit. Fizik, kimya, biyoloji yani bu kadar aslında mesele. Basit aslında basit. Onun için zaten şey diyorduk yani işte pencereden bakarsan görürsün zaten durumu, ki görünüyor yani hakikaten. Bu arada Avrupa'yı kasıp kavuran soğukların da Kuzey Kutbu'ndaki buzulların erimesine bağlı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bu da çok yeni bir araştırma. Doğrudan doğruya şu andaki yakıcı ilkbahar soğukları diyor Guardian gazetesi. Tamamen Arktik'teki erimeye bağlı. Evet, Kuzey Kutbu'ndaki o akıl almaz hızdaki erimeye bağlı olduğu da yeni. Bu da bulduğu Colorado'daki en önemli ulusal kar ve buz ölçme merkezinden gelen Amerika'da, bir haber. Evet. Araştırma Amerika'daki. Ya bir de öyle bir şey ki, öyle bir soğuk ki kuzulama mevsimi İngiltere'de koyunlar kuzuluyor. Son derece çok sayıda ölü doğum var. Yani baharda kuzuluyorlar ama hava soğuk, kar var her tarafta. Şeyden helikopterlerle kırsal alandaki hayvancılık yapanlara helikopterlerle yiyecek atıyorlarmış. Yani hayvanlar ölmesin diye. Öyle bir biz hani burada bu kadar şu anda belki fark etmiyoruz. Burada da hani sıcaklıklar çok hızlı değişiyor son bir aydır. Bunun yorumunu hani ben yapamam ama bir günde 10 derece ısınıp 10 derece soğuma durumları var. Ama Avrupa'da inanılmaz soğuklar hala devam ediyor. Çok enteresan bir şekilde. Evet, yani de yepyeni bir gezegene doğru pupa yelken yol aldığımız konusunda herhalde hiç kimsenin şüphesi kalmamış olmalıdır. Yani o toplantıda gene bu gezegen elden gidiyor toplantısında, manifestonun, İstanbul Deklarasyonu'nun açıkladığı toplantıda bir veri daha konuşmuştuk. O da işte Orta Doğu bölgesindeki büyük kuraklık meselesi. O da son derece ciddi, önemli. Evet. Ve dikkate alınması gereken bir 144 milyar kilometre küp su buharlaşmış sadece 7 yılda. 144 milyar metreküp. Milyar metreküp, evet. Evet. Yani kilometre 144 küp. Kilometre küp su 7 yılda buharlaşmış. Bu tabii bütün yani çağın, yeryüzünün, insanlığın yarattığı en eski medeniyetlerden bazılarının bulunduğu yer. İşte Fırat Havzası. İşte. Evet, Sümerler, evet. Babil, bütün hepsinin bulunduğu Akat, Asur. Onların o havza ölüme doğru gidebilir kuraklıktan dolayı deniyor ve bu görülmemiş ölçüde de artış gösteriyormuş. Tabii yerine konabilmesi halinde mesele yok ama konamıyor, işte yerine konamıyor. Sorun orada ve bunun büyük çatışmalara da yol açması mümkün. Yani Suriye zaten geçen haftaki geçen hafta konuşmuştuk. Yani ben de sonra senden sonra da biraz baktım. Çok sayıda rapor var yani Suriye'deki iç savaşın şiddetlerin 2007'deki o korkunç kuraklıktan başlayarak çok etkili olduğunu söylüyor. Bu sinsi kuraklık aslında bölgede kıtlık ve çatışmaların akla hayale gelmeyecek noktaya gelmesine de yol açabilir. Ben yani bir uzun zamandır siyaset biliminde böyle şeyler okunmaya alışkınım zaten üniversitedeyken de. Çok ciddi bir durum. Evet, iklim değişikliği dışında da çok aslında hani burada konuşsak mı konuşmasak mı diye düşündüğüm çok can sıkıcı başka haberler de var ama onlara geçmeden böyle birazcık havamızı şey yapalım, değiştirelim. Hazır böyle rüzgardan, güneşten, havadan, sudan bahsederken bir rüzgar şarkısı dinleyelim. Yine George Brassens çalacağız geçen haftadan devam. Eva Denia Trio'dan dinleyeceğiz Le Vent. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudence, prends garde à ton chapeau. Les gens foutres, les gens probes, mais disent du vent furibond qui rebrousse les bois, détrousse les toits, retrousse leurs robes. Des gens foutres, des gens probes, le vent, je vous en réponds, sans souci et cette justice qu'on de colle un tampon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudence, prends garde à ton chapeau. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolant de nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ce petit jeu. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudence, prends garde à ton chapeau. Les gens foutrent, les gens probent, mais disent du vent furibond qui repousse le bois, détrousse le toit, retrousse leur robe. Des gens foutrent, des gens probent, le vent, je vous en réponds, sans souci et cette justice qu'on décolle un tampon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolant de nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ce petit jeu. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudence, prends garde à ton chapeau. Evet, bir Brassens şansonu daha dinledik. Eva Denia Trio'dan Le Bon. Evet, şimdi bunun üzerine can sıkıcı bir haber var. Ama yani bunu konuşmak zorundayız. Çünkü şu anda gerçekten bir soykırım devam ediyor. Çok ciddi bir soykırım devam ediyor. Ve biz tıpkı Ruanda soykırımı sırasında haberdar olmadığımız gibi bu soykırımdan da aslında çok haberdar değiliz. Afrika'nın bazı yerlerinde, başta Kamerun olmak üzere, Kamerun, Çad, Orta Afrika bölgelerinde fil soykırımı devam ediyor. Sadece son bir yılda, yani mesela Kamerun'daki soykırım bir yıl önce başlamış. Hani bu yıllardır devam eden bir fil dişi avcılığı meselesi var ama şu anda Kamerun'un bir bölgesinde Buba Nijda Milli Parkı'nda sadece bir yılda 650 filin öldürüldüğü söyleniyor. Bu da Afrika'daki toplam orman fillerinin son 10 yılda %62 azaldığını, son 30 yılda 150 binden 2000'e düştüğünü düşünürseniz Batı işte. Afrika'daki fil popülasyonunun inanılmaz bir soykırım devam ediyor ve bu Kalaşnikovlarla dolaşan bir grup, kaç kişi oldukları belli değil ama mesela en az bir grubunun, bir çetenin 70 kişiden falan oluştuğu söyleniyor. Çünkü karşılaşmışlar. Bir oradaki bir av rehberi bunu tanıklık edenlerden bir tanesiymiş. Çünkü Milli Park'ın koruma altındaki bölgesinin çevresinde bir de avlanılabilir bölge varmış. Orada da avcı rehberliği yapan kişiler var. Bunların bir tanesini kaçırmışlar mesela, rastlayıp 70 kişiydiler diyor. Ve Kalaşnikovlarla dolaşıyorlar. Hayvanları Kalaşnikovlarla vurduktan sonra daha ölmeden canlı canlı diz çökmüş halde canlı bir şekilde dişlerini, burunlarını keserek öldürüyorlar. Ve bir hafta içerisinde mesela bir tek Selin Sisler Bienvenue diye bir doğa korumacı yakından bu konuyu şey yapıyor. Manga Bay'deki röportajını işte okudum. Okuyabildiğim kadarıyla, içim kaldırdığı kadarıyla sadece bir çıkışımızda diyor 200 fil cesediyle karşılaştık diyor. Kılavuz iş değil yani, gerçekten insan ne diyeceğini bilemiyor. Ya ama bu tabii oradaki bambaşka büyük bir yoksulluk sorununa da bağlı tabii. Bunlar bunları satın alanlar işte. Ya bunu satın alanlar daha çok Tayland ve Çin. İmiş. Evet. Yani yeni zenginler onlar da, Vietnam bir de. Evet, onlar da işte süs eşyası yapıyorlar herhalde. Bir de burunlarına falan çekiyorlar. Biliyor musun? Kokain gibi, evet. Öğütüyorlar o şeyi. Yani bunun hiçbir anlamı yok. Yani sağlık açısından falan da eskiden söyleniyordu işte, bilmem cinselliği güçlendirir falan. Bunlar değil. Sırf moda ve hoşluk olsun diye. Bizim paramız var. Biz bunu da yaparız. İşte dünyanın en nadir hayvanlarından, gergedanlarından ve fillerinden. Bir de gergedan meselesi de şöyle, onunla ilgili de çok yeni bir haber var. Güney Afrika'daki Çevre Bakanı gergedan boynuz deniyor ona değil mi? Gergedanın boynuzunun ticaretini serbestleştirme için bir şey vermiş. Çünkü diyor ki yasakladık, 30 yıldır yasak gergedan boynuzu ticareti. Yasakladığımız zaman müthiş bir kara borsa oluşuyor. Yani bu işin kaçak olarak yapılması, illegal olarak yapılması ve diyor ki geçen sene sadece Güney Afrika'da 668 gergedan öldürülmüş. Hatta bu gergedan çiftliği mi deniyor ona, işte gergedanları olan bir adam bu serbestleştirmeyi savunmuş. Çünkü diyor ki biz bunun ticaretini yapabilirsek, hani hayvanlara zarar vermeden zaman zaman o dişli şey boynuzları kısaltarak herhalde ticaretini yapabiliriz. Ama buna izin verilmediği zaman, kara borsa olduğu zaman Bir yılda yüzlerce binlerce gergedan yine bu tür çeteler tarafından öldürülüp ticareti yapılıyor deniyor. Ve bu dünyanın da en duyarlı ve zeki hayvanları arasında yer alıyor. Çok yüksek seviyede bütün ölçümlerde, özellikle fillerde ama gergedanlarda da öyleymiş. Çok büyük şey gösterileri yapabiliyorlar. Yani çok kavrayışlarında, algılamalarında gelişkinlik var. Yani onları öldürdüğün zaman diz çöktürüp çok korkunç şeyler. Bir de şunu duydunuz mu? Buna ne diyeceksiniz? Bangkok havaalanında, yine Tayland. Bütün bu ticaretin geçiş noktası Tayland bu arada. Tayland havaalanında bir adam tutuklanıyor 15 Mart günü. 38 yaşında bir adammış. Çantasından kaç tane? 54 tane şey çıkıyor. Küçük kaplumbağa. Ticareti canlı ama. Çünkü pet shoplara satmak için canlı hayvan ticareti şeklinde yapıyorlar. Fakat işin ilginç tarafı şu. Pardon, 54 tane mi dedim? Evet, 54 tane kaplumbağa var. Bu kaplumbağa değişik bir tür. Astrochelys yinifora diye bir tür. Bu tür Madagaskar'da sadece yaşayan ve sadece 400 tane kalan bir tür. 400 türün 54 tanesi. 400 hayvanın. 54 tanesi adamın çantasında. Çantasında. Yok, görmemiştim ama yani seninle program yapmak büyük bir zevkti ama bundan sonra şüphe duymaya başladım. Bu programı ya sen tek başına yap ya olacak iş değil hakikaten yani. Şey de. Ama bunlar hep şeyden kaynaklanıyor tabii, bu CITES veya şey vardı ya, zirvesi. Aslında bu tür türlerin ticaretini engellemeye yönelik işte Kyoto benzeri bir uluslararası anlaşmanın 16. taraflar konferansı vardı. Biraz da onun etkisiyle bu haberler çoğaldı. Çünkü orada bunları yasaklamak için ciddi bir çaba var. Gerçi bu fil soykırımı meselesi yeni tabii. Yeni. Ama ve tam da artık şeyin Doha'da yapılması gibi iklim zirvesinin, bu zirvede Bangkok'ta yapıldı. Bangkok'ta. Tamam. Evet, çok yani şey hakikaten. Gelecek sene de şeyde yapılacak. İroniden geçilmiyor. Yani. Seneye de Güney Afrika'da yapılacakmış. Harika işte. O da fillerin bittiği yer zaten. Ama bir tane şimdi güzel haberim var. Şunu gördünüz mü? Bayrampaşa Belediyesi dev kazak öldürmüş. Kime? Bunu tabii görmeniz lazım. Yeşil Gazete'de dev kazakla enerji tasarrufu başlıklı haberde fotoğrafı var. Kıyasasınmaya karşı mı? Evet. Enerji ya aslında biraz özellikle bu kolundaki ve göğsündeki Türk bayrağı açısından bayağı komik duruyor. Kazak da tabii belediye binasını kaplamış bir kazaktan bahsediyoruz. Bu kazağı gerçekten örmüşler yani ve Guinness Rekorlar kitabına da girmişler bununla. 30 işçi 45 günde örmüş bu kazağı. 18 metre boyunda ve 45 metre eninde bir kazaktan bahsediyoruz. Fakat okuyunca haberi aslında hoşuma gitti. Çünkü kazak örmenin buradaki manası şuymuş. Enerji tasarrufu için, yani şeyi ısıtmayı azaltın, kazakla oturun mesajı vermenin. Bir bu, evet. Ulusal Kazak Günü diye bir şey varmış Kanada'da. Oradan esinlenmişler. Evet, doğrusu şimdi bu. Ama bu binayı acaba şey yapıyor mu? Binayı ısıtıyor mu? Pek emin değilim tabii. Bir de iki de ben ekleyeyim o zaman. Geçen haftadan kalan İyi ama pek fazla. İyi haber kategorisinde değil mi? Değil maalesef. Yani bir tanesi Avrupa Birliği her türlü riyakarlığın ötesine geçen bir tavırla arıların ölümüne, koloni çöküşüne yol açan şeyleri, pestisitleri, böcek öldürücüleri yasaklamayı reddetti. İki büyük firma tarafından, yani biri Syngenta, öbürü de Bayer. Biri Alman, biri İsviçre'de Syngenta. Ve bunların baskısına boyun eğdi ve ya ben İngiltere'de Britanya Çevre Bakanı'nı eleştiriyordum. Bizde olmadı, daha yeterince araştırma yok diye. Yapamayız bunu diyordu. Evet. Halbuki bütün araştırmaların ortaya koyduğu net bir gerçek. Buna dayanamıyor arılar. Yollarını şaşırıp yok olup gidiyorlar. Ve arıların da polen tozlamada, yani bitki çoğalmasında hayati bir rolü olduğunu da bilmeyen yoktur herhalde. Dünyanın çok %60'ından fazlasını arılar giderse evet. hepimiz gidiyoruz. Gidiyoruz evet. Bir o var. Bir de o çok bir mucize kabul edilen monark kelebeklerinin, kral kelebeklerinin yani göçleri konusunda kuş göçlerinden bile daha acayip. Yani aynı ağaca gidiyorlar, seneler süren göç sonunda larvayken bulundukları ağaca dönüp bulabiliyorlar. Onlar yok oluyor çeşitli sebeplere bağlı olarak ve küresel iklim değişikliğine bağlı olarak. İki de böyle haberle maalesef evet bitiriyoruz. Gelecek hafta iyi haberlerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Bağımsız Radyo ne ile yaşar? Dinleyicisiyle. Açık Radyo Dinleyici Destek Projesi 10 yaşında. 30 Mart 7 Nisan arası. 9 gün 99 saat radyo şenliği. 94.9 Açık Radyo'da.